और ये जो बात है ना कि लोगों का खौफ दिल में ना हो, ये बहुत जरूरी है। जब तक दिल में लोगों का खौफ है, इंसान दीन की खिदमत कर ही नहीं सकता, दीन पे चल सकता ही नहीं, अल्लाह रसूल की मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर सकता। लोगों का खौफ कब आता है, या लोगों का खौफ निकालना दिल से क्यों जरूरी है? इसलिए कि अगर दिल लोगों के खौफ से भरा हुआ है तो अल्लाह का खौफ कहाँ आएगा? लोगों का खौफ और अल्लाह का खौफ दो अपोजिट चीजें हैं ना। जिस दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए वहां से लोगों का खौफ रुखसत होने लगता है। जितना जितना अल्लाह का खौफ मजबूत होगा उतना उतना लोगों का खौफ कम होगा, क्योंकि वो एनर्जी उधर चली जाएगी ना। एक चीज मजबूत होगी तो दूसरी वीक हो जाएगी, और अगर लोगों का खौफ ज्यादा होगा तो अल्लाह का खौफ वहां होगा ही नहीं या बहुत कम होगा। बड़ा कौन है, अल्लाह बड़ा या लोग बड़े? लेकिन हम लोगों को बड़ा समझते हैं, इसीलिए तो लोगों से डरते हैं। बहुत से लोग बुराइयों को बुरा समझते हैं लेकिन बुरा नहीं कहते, कि लोगों के डर से। अब देखिए कि जिहाद हो ही नहीं सकता लोगों के डर से। अमर बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म देना और बुराइयों से रोकना, जब तक लोगों का डर है दिल में आप कर ही नहीं सकते। झिझकते रहता है ना कि लोग क्या कहेंगे, ये भी मुला नहीं होगी, सो वट कह लिया, फिर आगे और बताइए, फिर और क्या होगा। चलिए थोड़ी देर के लिए जरा सोच लेते हैं हम कि लोग हमें ज्यादा ज्यादा क्या क्या कह सकते हैं। आइए थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, हम अल्लाह के रास्ते में निकलना चाहते हैं, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना चाहते हैं, मुसलमान नजर आना चाहते हैं, क्या होगा, लोग क्या क्या कर सकते हैं? चलिए लिस्ट बनाते हैं डर की। थोड़ी देर सोचिए, हम बिल्कुल सही वाले मुसलमान बनना चाहते हैं, जिनको अल्लाह ताला पसंद कर ले, हम अल्लाह की नजरों में चुने जाना चाहते हैं, लेकिन हमें डर लगता है। किस चीज से लगता है? माशरे से कट जाने का खौफ है, लोग हमें आउटकास्ट कर देंगे। और नंबर दो, लोग मजाक उड़ाएंगे, पिछली गलतियां याद कराएंगे, दोस्ती खत्म हो जाएगी, छोटी सी गलती पर ताना कि पढ़ रहे हो और खुद अमल देखो कैसे हैं। और दुनिया छूट जाने का डर है, और कौन सा डर? अपनी जात का खौफ होता है कि उसकी नफी होगी। क्या डर है आपको, जरा सा हकीकत में जाके सोचिए, सुपरफिशियली नहीं। कभी डर नहीं लगा आपको लोगों से? क्या लगता है, क्या होता है वो डर? लोग दूर होने लगेंगे, हाँ, लोग हमारी तारीफ नहीं करेंगे। बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि हमको अपनी तारीफ बहुत अच्छी लगती है और हम चाहते हैं हर वक्त हमारी तारीफें हों, और वो होनी छूट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, इतना बड़ा नुकसान। लोग हमको बुरा समझेंगे, बुरी नजर से देखेंगे, हाँ, बैकवर्ड समझेंगे, और शादी नहीं होगी, लोग ये कहेंगे देखा ना, और सारी जगहों पे नाकाम हो गई तो अब यही रह गया था, क्योंकि इस फील्ड में तो नाकाम लोग आते हैं। लोग समझेंगे शायद इसकी जिंदगी को हादसा हो गया है, इसलिए ये इस तरफ पलट आई है, ज्यादा प्रोमिनेंट होने के लिए, पॉपुलर होने के लिए, और डिफरेंट नजर आने के लिए, शोहरत कमाने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, बहस करेंगे, इख्तलाफात से डर लगता है। असल में हम लोगों से इज्जत चाहते हैं, लोगों से मकाम चाहते हैं, लोगों की नजरों में अच्छा बनना चाहते हैं। जिंदगी को एंजॉय नहीं कर सकेंगे, बहुत सी नेमतों लज्जतों से महरूम हो जाएंगे। पढ़ने और पढ़ाने वाले सब अपना टाइम जाया करें, हमारे वक्त का गम हो गया सबको। हाँ, तुम्हारे गुनाह इतने ज्यादा हो गए होंगे कि तुम्हें कुरान पढ़ने की जरूरत पेश आ गई है, जाहिर है वो नेक लोग हैं, उनको जरूरत नहीं है। चलिए इसके बाद आप अपनी लिस्ट जितनी चाहे बढ़ा लें, जब भी कोई खौफ आए लिख लें, लेकिन थोड़ी देर के लिए इस खौफ को एनालाइज करें जरा। पहले क्या बात थी भला, माशरे से कट जाएंगे, इसका मतलब क्या है? कट जाने का क्या मतलब है? एक बात याद रखिए, अगर हम लोगों की खिदमत करने वाले हैं, अगर हमारे अंदर काबिलियत है, हम लोगों की जरूरत है, तो कभी भी नहीं कटेंगे। लोग खुद आएंगे आपके पास, आप इंडिस्पेंसेबल हो जाइए। आप अपने अंदर ऐसे गच पैदा कीजिए कि लोग आपको ढूंढ निकालें, आप उनकी जरूरत बन जाएं। کوئی نہیں کٹے گا، سب مفاد پرست ہوتے ہیں، لوگوں کو جہاں فائدہ نظر آتا ہے وہ خود بخود اس شخص کے پیچھے چلے جاتے ہیں. اور اگر آپ خود بیکار چیز ہے، کوئی کام نہیں آپ کے پاس، کوئی ہنر نہیں، کوئی قابلیت نہیں، کوئی صلاحیت نہیں، تو خواہ آپ کتنا بھی لوگوں کے پیچھے جائیں، لوگ پھر بھی قبول نہیں کریں گے آپ کو، کیونکہ یہ قرآن کا اصول ہے، اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، جو چیز لوگوں کو نفع دے گی وہ زمین میں ٹھہر جائے گی، اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا، اسے کوئی نہیں کاٹ کے پھینک سکتا. پھینکا کیا جاتا ہے، کاٹا کیا جاتا ہے، سبزی کاٹتے ہوئے کیا کاٹتے ہیں، چھلکے کاٹتے ہیں یا اصل بھی پھینک دیتے ہیں؟ بادام توڑ کے گری بھی کوئی پھینکتا؟ کیا پھینکتے ہیں؟ چھلکے پھینکتے ہیں. تو اگر آپ گری بن چکے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں پھینکے گا، اٹھا کے رکھے گا. جب بھی ایسا خوف آئے تو سوچئے، اللہ نے مجھے کون سی صلاحیت دی ہے، کون سی قابلیت ہے میرے اندر کہ جس کو میں بڑھا کے انسانیت کی خدمت میں لگا سکتی ہوں. نہیں کاٹتے. اگر وقتی طور پر ایک آدھ جھٹکا لگ بھی جائے تو وہ صرف آزمائش ہوتی ہے ہر انسان کی. میں کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ زندگی میں آزمائش کیوں لاتے ہیں، کچھ چیزوں کی محرومی کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ اتنے بڑے بادشاہ ہیں کہ ہر چیز ہمیں دے سکتے ہیں، ان کے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن پھر بھی وہ نہیں دیتے، ذرا روک لیتے ہیں ہم سے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم مانگیں، ایک تعلق ہمارے رب کے درمیان ہو. ورنہ تو اگر سب کچھ ہمیں مل جائے جو ہم چاہتے ہیں تو ہم میں سے کوئی اللہ کو یاد کرے؟ کوئی بھی چیز کتنی بھی مشکل ہو، کتنا بھی آپ اس سے خوف کھائیں، لیکن جب آپ اس میں مہارت پیدا کر لیتے ہیں آپ اسی کو انجوائے کرنے لگتے ہیں. مثلا سوئمنگ جس کو نہ آتی ہو وہ پانی میں اترتے ہوئے ڈرے گا، خوف کھائے گا، لیکن جس کو آتی ہو وہ انجوائے کرے گا. قرآت کرنا اگر آپ کو نہیں آتا تو قرآن پڑھنے سے ڈر لگے گا، لیکن جب آپ اس میں رواں ہو جائیں گے اسی کو انجوائے کرنے لگیں گے. اسی طرح قرآن پڑھنے سے خوف آتا ہے، جب سمجھ میں آنے لگتا ہے تو اسی کو آپ انجوائے کرنے لگتے ہیں. زندگی کے ہر چیز کے بارے میں مسئلہ یہ. آپ دیکھیں، آپ موت سے ڈرتے ہیں، ڈر کیا لگتا ہے لوگ مار ڈالیں گے. آخری خوف یہی ہماری زندگی میں ہو سکتا ہے کہ ہماری جان چلی جائے گی. اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جس کی جان جاتی اس کے لیے سب سے بڑی لذت یہی ہے کہ کاش پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اسی طرح مر کے آؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں. اس شخص کے لیے تو موت بھی ایک انجوائمنٹ ہو جاتی، جو سب سے بیڈ ایکسپیرینس ہے لائف کا، سب سے بٹر ایکسپیرینس ہے لائف کا. تو اللہ کی راہ میں مرنے والوں کے لیے تو موت بھی انجوائمنٹ ہو جاتی، پھر انہیں ڈر کیوں لگے گا؟ لا یخافون لومت اللائم، کیا ویسے نہیں مرنا؟ کیا اگر دین والے مر جائیں گے تو اللہ سے دور لوگ، ان کو کوئی نہیں مرنا، ان کو دنیا سے نہیں جانا، دنیا چھٹ جائے گی؟ کیا اوروں سے نہیں چھٹ جاتی؟ لوگ نفرت کریں گے، کہاں تک کریں گے؟ کیا اس کے بدلے میں اللہ محبت کرنے والے نہیں دے گا؟ ہجرت کے فائدے آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. حضرت بلالی کی مثال کو سامنے رکھے، شروع میں جب اسلام لائے تھے تو کتنی تکلیفیں اٹھائی تھیں، کیا اس کے بدلے میں کوئی عزت نہیں ملی انہیں، کچھ نہیں پایا، واقعی محروم رہ گئے، واقعی نقصان ہوا ان کا؟ کچھ نقصان نہیں ہوا، مشکل دور ضرور آیا، لیکن ذرا سے صبر کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ یہی تو آزما کر دیکھتا ہے کہ میرے ساتھ کمٹمنٹ کرنے والے کتنے سچے اور مخلص ہیں، اور جب وہ اپنے آپ کو پروو کر دیتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے ان پر. اور ویسے بھی آپ دیکھیں زندگی میں اصول ہے نا، آپ کبھی بھی کوئی ایک چیز خواہ دین کے لیے نہیں، آپ اپنی جاب چینج کریں، آپ اپنا گھر تبدیل کریں، آپ شہر تبدیل کریں، آپ اپنی روٹین تبدیل کریں، کیا آپ کو مشکل نہیں ہوتی؟ ابھی اس میں دین کا کوئی تعلق نہیں، دنیا ہی کے کاموں میں ایک کام کو چھوڑ کر جب آپ دوسرا کام اختیار کرتے ہیں تو آپ کو وہاں بھی مشکلات پیش آتی ہیں، لیکن جب آپ چلنے لگتے ہیں اس راستے پر تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مثلاً اگر آپ واک کرنے کے عادی نہ ہوں تو شروع میں واک کرنا آپ کو قیامت لگتا ہے، دوڑنے کے عادی نہ ہو آپ تھوڑی دیر دوڑ کے گرنے لگتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ چلنے کو انجوائے کرتے ہیں, دوڑنے کو انجوائے کرتے ہیں. اسی طرح دین کا راستہ ابتدا میں مشکل ضرور نظر آئے گا, لوگوں کی باتیں بھی بہت کڑوی لگیں گی, پھر آپ اتنے عادی ہو جائیں گے کہ انہی باتوں کو انجوائے کریں گے. پھر آپ کی مخالفت میں ہونے والی بڑی بڑی باتیں بھی آپ کو بودر نہیں کریں گی. میں یہاں پر تھوڑی سی اپنی مثال دینا چاہوں گی کہ جب میں نے شروع میں قرآن پڑھنا شروع کیا, اس وقت میں اسکول میں تھی, تھوڑا تھوڑا عمل بدلنے کی کوشش کی, تو مجھے اپنی کلاس کا لوگ کا بہت خوف رہتا تھا کہ پتہ نہیں کیا کہیں گی, کیا کریں گی, کیسے دیکھیں گی مجھے. لیکن ایک ایک قدم بڑھتا گیا وہ خوف ان کا نکلتا گیا. پھر اس کے بعد جب تک میں یونیورسٹی میں پہنچی تو میں حجاب ہی کے بارے میں اتنی کانفیڈنٹ ہو چکی تھی کہ مجھے کسی سے خوف نہیں آتا. یونیورسٹی جب میں نے کر لی تو باہر جانا تھا پی ایچ ڈی کے لیے, تو اس وقت تک میں اور اتنی کانفیڈنٹ ہو چکی تھی کہ مجھے اب باہر کی دنیا سے بھی ڈر نہیں آتا. کہاں یہ کہ میں اسکول میں اپنی کلاس فیلوز سے ڈرتی تھی کیونکہ کوئی بھی نہیں کرتا تھا حجاب اس وقت, تو مجھے کرنا تھا تو مجھے خوف آتا تھا. اور پھر چند ہی سالوں کے بعد مجھے کسی سے بھی خوف نہیں آتا تھا, کہیں پر بھی خوف نہیں آتا تھا. یوں لگتا تھا جسم کا ایک حصہ ہو گیا, نہ وہ بوجھ لگتا تھا نہ خوف تھا. اسی طرح جب دین کے بارے میں تھوڑا کام شروع کیا تو اس وقت خوف آتا تھا, یہ کیا کہے گا, وہ کیا سوچے گا, وہ پتہ نہیں کیا کر دے گا. کرتے کرتے کرتے اب حال یہ ہے کہ ہر دوسرے دن اخباروں میں نام لے کر کوئی نہ کوئی ایسی باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ ان کو پڑھتے ہی میں بے ساختہ ہنسنا شروع کر دیتی ہوں. بعض وقت کوئی روتا ہوا آتا ہے میرے پاس لے کے چیز اور میں پڑھ کے ہنسنے لگتی تو کہتے ہیں ہمیں رونا آ رہا اور آپ ہنس رہی ہیں, کیونکہ وہ خوف نکل گیا ہے, وہ کیفیت ہی چلی گئی ہے کہ کوئی کیا کہتا ہے. لا یخافون لومت لائم, اگر اللہ کے رستے میں اترے ہیں نکلے ہیں تو پھر ملامت گروں کی ملامت سے کیا ڈرنا. اگر آپ ڈریں گے تو آپ نہ حق بات کر سکتے ہیں نہ آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اور پھر اب آج کل ہر کوئی مرنے سے بہت ڈراتا ہے کہ دیکھیں فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا, فلاں کے ساتھ بہت کیئر کرے, ہر دوسرا بندہ مجھے نصیحت کرتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم موت سے کتنا بھاگ سکتے ہیں, وہ تو روڈ پہ بھی آ سکتی, وہ تو کسی بھی طرح آ سکتی. اور جب بھی کوئی مجھے ڈراتا ہے تو مجھے حضرت خالد بن ولید کا جملہ یاد آتا ہے کہ ان بزدلوں سے کہہ دو کہ موت میدان جنگ میں نہیں آتی, موت صرف اللہ کے دین کے راستے میں نکلنے سے نہیں آتی, وہ جہاں آنی ہے وہیں آنی ہے, اسے کوئی روک نہیں سکتا, اسے کوئی نہیں بدل سکتا. شیطان دل میں وہم ڈالنے بھی لگتا ہے لیکن انسان جب اس سے نکل آتا ہے تو پہلے سے زیادہ اور کانفیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں کچھ نہیں, جہاں آنا ہے وہیں آنا ہے. کیونکہ میری بہت زیادہ ٹریولنگ ہوتی ہے کانسٹنٹلی, تو اس میں ہر دفعہ جب جہاز پہ بیٹھتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں اب اتریں گے کہ نہیں. ایک قدرتی بات ہے نا, موت ساتھ ہی سفر میں زیادہ, گھر میں بیٹھے نہیں, حالانکہ گھر میں کہاں نہیں آتی, بہت سے لوگ تو گھروں میں ہی مرتے. کشتی والا وہ واقعہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک شخص جو تھا وہ سمندر پہ مچھلیاں پکڑتا تھا یا کچھ کام کرتا تھا, ان کا پیشہ یہی تھا. کسی نے سمندر پہ سوار ہوتے ہوئے اس سے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے باپ کی ڈیتھ کہاں ہے, کہ سمندر میں ڈوب کے. پھر کہا تمہارے دادا کی کہاں ہوئی, کہا وہ بھی سمندر میں. کہا تمہیں نہیں ڈر لگتا؟ میں کہا اچھا تم بتاؤ تمہارے باپ کی کہاں وفات کی, کہنا بستر پہ, کہنا دادا کی کہاں ہے بستر پہ, کہنا تمہیں بستر پہ ڈر نہیں لگتا؟ تو اگر بستر پہ موت آتی ہے تو ہم بستر سے تو نہیں ڈرتے, ہم باہر سے کیوں ڈرتے, وہ تو لکھی ہوئی ہے, اسے آپ نہیں بدل سکتے. جو شخص ڈرتا ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتا. آپ کو ڈر اس بات کو ہونا چاہیے کہ آپ سے کوئی اللہ کی ناراضگی کا کام نہ ہو, زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو اس کو ناراض کرے. اگر وہاں آپ کی کلیئرنس ہو گئی تو باقی چیزیں سب سے بے فکر ہو جائیں, اور اگر وہاں نہیں نہ تو دنیا بھر کی تعریفیں اور دنیا بھر کا تعاون اور دنیا بھر کی نعمتیں آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتی. جب بھی کوئی ایسی چیز آئے اپنے ڈر کو آخرت کے ڈر میں بدل لیں, آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا. دنیا کے ڈر سے بچنے کی کیا صورت ہے, دنیا کے غم سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ اس ڈر کو, اس غم کو, اس فکر کو فکر آخرت, غم آخرت, خوف آخرت میں بدل لیں, سب کچھ آسان ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ کچھ سال پہلے جب انہوں نے حجاب کیا تو بہت سے لوگوں نے بہت شدید مخالفت کی اور کہا کہ یہ تو پراسٹیٹیوٹس کا ڈریس ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے, اور بہت برے برے لفظ استعمال کیے, اور یوں لگا کہ جیسے سب چھوڑ گئے. لیکن جب انہوں نے استقامت دکھائی اور اپنا طرز عمل اچھا رکھا, تو اب وہی لوگ جو ہیں سپورٹرز بھی ہیں اور مددگار بھی ہیں اور واپس اپنے راہ پہ پلٹ جائیں. کیونکہ اگر آپ جم گئے ہیں نا تو لوگ اپنا رستہ بدلیں گے, اور اگر آپ اپنا رستہ بدلیں گے تو لوگ آپ کے سامنے آ کھڑے ہوں گے. تو اب آپ خود سوچ لیں کہ کس کو رستہ بدلنا ہے, نیکی کو یا بدی کو. ایکچولی بعض لوگ خود بھی آگے بڑھنا چاہتے ہوتے ہیں, یعنی کئی لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو خود بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈرے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو جب آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں وہ آپ کو بھی ڈرانا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا ایسا نہیں ہو جائے گا, ویسا نہیں ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, حالانکہ وہ سب اپنا آپ بول رہے ہوتے ہیں نا, وہ آپ سے قرض لینا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ ہی ڈر کے بیٹھ گئے تو پھر تو کام ختم ہو گیا. اب دیکھیں نا, جیسے بادل آتے ہیں تو پہلا قطرہ جو گرتا ہے وہی سیپ کے اندر جا کے موتی بنتا ہے, اور پھر اس کے پیچھے اور قطرے بھی آنے لگتے ہیں. پہلا اسٹیپ مشکل ہوتا ہے لیکن وہی ایک سنگ میل ہوتا ہے, اس کے بعد آپ کی منزل کا تعین ہوتا ہے. لیکن آپ نے پہلا قدم اٹھایا, ادھر کو اٹھائیں گے تو ادھر کو جائیں گے, ادھر کو اٹھائیں گے تو ادھر کو. تو یہ جو پہلا قدم اگر آپ کا رائٹ ڈائریکشن پہ ہو گیا, اور آپ کی وہ جو آپ نے پڑھا نا ہز فرسٹ فلائٹ, ایک کہانی پڑھی ہوگی بارش کا پہلا قطرہ, جیسے انجیکشن لگوایا ہوگا آپ نے چہرے ایک میں یا بلڈ دیا ہوگا, جب انجیکشن کی وہ جو نیڈل اندر جانے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے, اس سے پہلے آپ کتنے ٹینس ہوتے ہیں, اور جب چلے جاتی تو ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو بعض چیزیں انسان ڈرتا ہے لیکن وہ ڈر تھوڑی دیر کا ہوتا ہے, جب آپ پلنج کر جاتے ہیں نا تو اس کے بعد سب ٹھیک ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, من یرتد منکم عن دینہ, تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا, پھر جائے گا, فسوف یأتی اللہ بقوم, تو ان قریب اللہ کچھ ایسے لوگوں کو لے آئے گا, ایسی قوم کو لے آئے گا, یحبہم ویحبونہ, وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے, اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین, جو مومنوں پہ نرم اور کفار پہ سخت ہوں گے, یجاہدون فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے, ولا یخافون لومۃ لائم, اور کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈریں گے, کسی کی ملامت ان کا راستہ نہ روکے گی, ذالک فضل اللہ, یہ کیفیت اللہ کا فضل ہے, اس کا انعام ہے, اس کی رحمت ہے, یؤتیہ من یشاء, جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے, اور وہ کس کو عطا کرتا ہے, جو لینے کے قابل ہوتا ہے, جو صلاحیت ظاہر کرتا ہے کہ ہاں مجھے یہ فضل چاہیے, میں اس کو سنبھال سکتا ہوں. واللہ واسع علیم, اور اللہ وسعت والا ہے, علم والا ہے. انما ولیکم اللہ, بے شک تمہارا دوست اللہ ہے, ورسولہ, اور اس کا رسول ہے, والذین آمنوا, اور ایمان والے ہیں. کیونکہ انسان عموماً سب سے زیادہ اپنے دوستوں ہی سے ڈرتا ہے, انہی کے چھٹنے کا ڈر ہوتا ہے. فرمایا دوست تو اصل میں اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. والذین آمنوا, اور ایمان والے ہیں. جب انسان کوئی بھی راستہ اختیار کرتا ہے تو اس میں اسے لازمی سپورٹ تو چاہیے, پھر اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کی دوستی رکھے, اللہ سے محبت کی سطح پہ تعلق قائم کرے, اور اس کے رسول سے, اور پھر ایمان والوں سے. کون ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ, جو نماز قائم کرتے ہیں, یعنی نماز پوری شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں, ویؤتون الزکاۃ, اور زکات ادا کرتے ہیں, یعنی اپنے مال خرچ کرتے ہیں. صرف زبانی کلامی ہی اسلام کا دعویٰ کرنے والے نہیں بلکہ عملی طور پر پریکٹسنگ مسلم. وہم راکعون, اور وہ رکوع کرنے والے ہیں, یعنی عاجزی کرنے والے ہیں. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ اور جو اللہ سے دوستی کرے، اللہ کو دوست بنائے، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، تو یاد رکھیں، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ تو یقیناً اللہ کا گروہ، هم الغالبون وہی غالب آنے والے ہیں۔ تو گویا حزب اللہ کیا ہے؟ جس کا تعلق اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین سے ہو۔ ایسے لوگوں کو پھر ڈرنا نہیں چاہیے، انہیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ وہ کامیاب ہو جائیں گے، وہی غالب آئیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا مت دوست بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنا لیا۔ اب آپ دیکھیں نا، جن لوگوں کی ملامت سے آپ ڈرتے ہیں، پھر کیا ہے؟ وہ تو تمہارے دوست ہی نہیں جو تمہیں اللہ کی طرف جانے سے روکتے ہیں، اور ملامت وہی کرتے ہیں جنہوں نے دین کو ایک مذاق بنا رکھا ہے، دین کو کھیل بنا رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کی کمپنی اختیار کرنے اور ایسے لوگوں کی دوستی سے روکا جا رہا ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے نا۔ اگر روز کو اس کا مذاق اڑائے گا، روز اس کو راستے سے روکے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک دن انسان پھسل ہی جائے گا۔ تو ایسے میں کیا ضروری ہے؟ کہ پھر ان لوگوں سے بچا جائے جو تمہارے دین کو مذاق بناتے ہوں، کھیل بناتے ہوں۔ بعض لوگوں کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ وہ شدت سے دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتے ہیں، آخرت کو اور اس کے انجام کو معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک آخرت کا معاملہ کوئی سنجیدہ معاملہ نہیں ہوتا، وہ نہ خود اطاعت کرتے ہیں نہ خود فرما بردار ہیں، بلکہ جو شخص اطاعت کے راستے پہ چلے اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ عقل کی کمی ہے نا۔ اگر عقل استعمال کرتے تو چھوٹے فائدے اور بڑے فائدے میں فرق جان لیتے۔ ان کے نزدیک دنیا کا فائدہ ہی دراصل بڑا فائدہ ہے، اس لیے جو شخص دنیا قربان کر کے آخرت کو اپنا منتہائے نظر بناتا ہے، ان کے نزدیک وہ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں اور ان کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمایا، ایسے لوگ جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں، دنیا ان کی پرائرٹی ہے، تم پھر ان کو دوست مت سمجھو، ان سے تعلق مت رکھو۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انسان جس سے محبت رکھتا ہے، جس سے عقیدت رکھتا ہے، جس سے دوستی رکھتا ہے، اس کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں پر پیچھے جو فرمایا گیا کہ اللہ اور رسول اور ایمان والوں سے دوستی رکھو، تو پھر ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ ایسے لوگوں سے دوستی نہ رکھو جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے۔ کیوں؟ دو صورتیں ہوں گی، ایک تو یہ کہ تم برداشت نہ کر سکو گے، لہذا تم سے کوئی ایسا ری ایکشن ہو سکتا ہے جو بہت نقصان دہ ہو تمہارے لیے بھی اور دین کے لیے بھی۔ دوسری بات یہ کہ ایسے لوگوں کی مجلس میں بیٹھ کر تمہارے اپنے دل سے دین کی اہمیت کم ہونے لگے گی، تمہارا اپنا دین پہ جمنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ کون لوگ ہیں جو دین کو مذاق بنائے ہوئے ہیں؟ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، یہ ان لوگوں میں سے بھی ہیں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے، یعنی یہود و نصارہ تمہارے طریقوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ والکفار اور کافروں کو، اولیاء دوست، کافروں سے مراد یہاں مشرکین ہیں۔ واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو۔ اچھا، ایمان والے تو اللہ سے ڈرنا ہے، یعنی جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا وہ ان سے دوستی نہیں کرے گا۔ ان کا حال کیا ہے؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ جب تم نماز کی طرف پکارتے ہو، نماز کے لیے بلاتے ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں، اتخذوها ہزوا ولعبا، اس کا مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں. جب تم انہیں نماز کے لیے بلاتے ہو تو وہ اس کو بھی ہنسی مذاق میں ٹال لیتے ہیں. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ذالکا، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ، بے شک وہ ایسے لوگ ہیں، ایسی قوم ہیں، لا يعقلون، جو عقل نہیں رکھتے. اگر ان میں عقل ہوتی، سمجھ ہوتی، تو وہ اللہ کی عظمت کو پا لیتے اور اللہ کی اطاعت اور عبادت کو سنجیدگی سے لیتے. یعنی دین کے معاملے میں ان کی عقل کام ہی نہیں کرتی، وہ عقل استعمال ہی نہیں کرتے. اس آیت کے پس منظر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہود و نصارہ میں سے کچھ لوگ اذان کا مذاق اڑاتے. مدینہ میں ایک عیسائی تھا، جب وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کے کلمات سنتا تو کہا کرتا تھا، قد حرق الکاذب، یعنی جھوٹا جل کر تباہ ہو. بدعا کے یہ الفاظ دراصل اس کے دل کی جلن کا اظہار تھے. اب اتفاق کی بات یہ کہ ایک دن اس کی لڑکی گھر میں آگ لے کر آئی، وہ اور اس کے اہل خانہ سب سو رہے تھے، اور ہوا کیا کہ نادانستہ طور پر وہ آگ کی چنگاری اس کے ہاتھ سے گر گئی. یعنی بچی گھر میں آگ لائی، گھر والے سو رہے تھے، اسے پتہ نہیں چلا، جو آگ اٹھائی ہوئی تھی اس میں سے ایک چنگاری نیچے گر گئی، خبر ہی نہیں ہوئی. اور اس ایک چنگاری کے گرنے سے وہ شخص اور اس کے گھر والے اور سارا گھر سب کچھ جل گیا، اور اس طرح اس کی بد دعا خود اسی پر پلٹی. اسی طرح فتح مکہ کے بعد جب آپ حنین سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں حضرت بلال نے آزان کہی، چند نوجوانوں نے آزان کی آواز سنی اور اس کی ہنسی اڑائی، یعنی مذاق اڑایا اور اس کی نقل کی. ان نوجوانوں میں ابو محذورہ بھی شامل تھے. آپ نے ان کو بلا لیا اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی. انہوں نے اس کو قبول کر لیا، بہت خوش آواز تھے. آپ نے انہیں مکہ کا مؤذن مقرر کر دیا اور اس طرح وہ نقل اصل بن گئی. یہاں پر آپ دیکھیں کہ دو لوگ مخالفت کر رہے ہیں. مخالفت کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. ایک دل کی جلن سے مخالفت کر رہا ہے اور بد دعا بھی ساتھ دے رہا ہے، اور ایک اپنی حماقت کی وجہ سے، لاعلمی کی وجہ سے مذاق اڑا رہا ہے. یاد رکھیے، آج بھی دین کا مذاق اڑانے والوں کی یہی دو قسمیں ہیں. کچھ لوگ تو واقعی دل سے اسلام کو ناپسند کرتے ہیں اور اسلام کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ صرف اپنی لاعلمی کی وجہ سے، نہ جاننے کی وجہ سے، اللہ کی عظمت کا احساس نہ ہونے کی وجہ سے ایسا کر رہے ہوتے ہیں. حکمت سے ان دونوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے. جہاں تو آپ دیکھیں کہ ناسمجھی کی باتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر آپ نفرت سے معاملہ نہیں کریں، وہاں آپ برا بلا نہ کہنا شروع کر دیں، وہاں ان کی مار پٹائی نہ شروع کر دیں، بلکہ کیا کریں، ہمدردی سے بلا کے سمجھائیں. اور جہاں آپ دیکھیں کہ پھر سنجیدگی سے کوئی اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے، پھر انتظار کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، صبر سے کام لیں. اچھا، آج کل آپ دیکھیں نا کہ ہمارے بچوں میں سے بھی بہت سے، ان کو پتہ نہیں ہوتا، کبھی مولوی صاحب کی نقل اتارنے لگتے ہیں، کبھی کسی اور کی اتارنے لگتے ہیں، کہ وہ ایسے قرآن پڑھتے ہیں. ایسے کاموں سے بھی منع کرنا چاہیے، بچوں کو اجازت نہیں دینی چاہیے. ویسے بھی کسی کی نقل اتارنا منع، اور خاص طور پر اگر کوئی قرآن پڑھاتا ہو تو اس کی نقل اور اس کا مذاق، تو پھر دین بھی ساتھ شامل ہو جاتا ہے نا، تو درست نہیں ایسا کرنا. اذان مسلمانوں کے شاعر میں سے ایک شعر ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے. اس میں کیا اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو جتنے بھی کافر ہیں، خواہ وہ مشرق ہوں یا یہود و نصارہ میں سے ہوں، ان سب کے لیے ان الفاظ کو برداشت کرنا بہت مشکل ہے. جیسے دن میں پانچ مرتبہ اللہ کے ایک ہونے کی بات ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی. اس لیے مدینہ میں چونکہ ہر قسم کے لوگ رہتے تھے، تو وہ مسلمانوں کے شاعر کا مذاق اڑاتے تھے. اور ان پر سبتیاں کستے تھے. خصوصاً آپ دیکھیں نا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو بہت لاؤڈلی بولا جاتا ہے اور ایک خاص سٹائل میں بولا جاتا ہے, تو لوگ سٹائل کا بھی اور ان الفاظ اور کلمات کا بھی مذاق اڑاتے اور نقالی کرتے. اس کے بارے میں یہاں گفتگو کی جا رہی. بہت سے دنیا کے ملک ایسے ہیں جہاں پر اذان کی اجازت ہی نہیں. چرچ کی گھنٹیاں بج سکتی ہیں لیکن اذان نہیں ہو سکتی, لاؤڈلی نہیں ہو سکتی, مسجد کے اندر ہی ہوتی. بات یہ ہے کہ شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اذان کی آواز سنتا ہے تو پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے, جب اذان ختم ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے, تکبیر ہوتی ہے جب تو پھر بھاگتا ہے, جب ختم ہوتی ہے نماز شروع ہوتی ہے پھر آ کے نمازیوں کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. تو جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ بھی دراصل شیطان کے بھائی ہوتے ہیں نا. اذان ان سے برداشت نہیں ہوتی کیونکہ اذان کا ایک خاص روب ہوتا ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جس کے دل میں تقویٰ ہو پھر ہو نہیں سکتا کہ اذان ہو اور وہ ہنس رہا ہو اور باتیں کر رہا ہو اور شور مچا رہا ہو. وہ تو شکر کرے گا کہ اذان ہوئی کہ میں جواب دوں اور میری دعا قبول ہو, وہ تو انتظار میں ہوگا. کتنے منٹ لگتے ہیں اذان کو, ذرا سب سوچ لیں نا انسان. ہم بے صبری ہو جاتے ہیں نا کہ اذان ہو رہی ہے اب چپ ہونا پڑے گا, اب بات نہیں کر سکتے, چلو کوئی بات نہیں تو ہوتی رہتی ہیں پھر کر لیتے ہیں کچھ. دو وقتوں کی دعا رد نہیں ہوتی, مجاہد جب صفوں میں ہوتا ہے اور اذان کے بعد. یہ کہتے ہیں کہ صرف اذان سے نہیں گھبراتے, باقی جو کچھ اذان کے علاوہ ہوتا ہے اس سے بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں. اور پھر روح بلالی بھی تو نہیں ہے. رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. تو جب دین کا حال یہ ہو گیا کہ صرف ظاہریت رہ گئی اس کے اندر اسپرٹ نہیں, تو پھر وہ کس کی روح کو جگائے؟